Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Novembro do ano 2019 cumpríronse 50 anos da gravazón do primeiro disco editado pola discográfica alemá ECM. Desde entón, sempre co seu fundador Manfred Eicher ao fronte, mantivo un envexábel estándar de cualidade e espírito vanguardista, sempre coa liberdade creativa como principio reitor. Durante a década dos 70 establecese a primeira etapa de ECM, unha combinación de mozos músicos de jazz europeo, entre os que estaban Jan Garbarek, Terji Rapdal, Eberhard Weber, Bob Ostenson, Dave Holland, Thomas Stanko, Eduard Besala ou Enrico Raba. Ademais, había unha serie de músicos americanos que eran atraídos por esa proposta. Eran músicos innovadores, non eran aceitados en Norteamérica. Entre deses novos músicos atopamos a Chick Corea, Kerry Barton, Paul Motion, Pat Metheny, Ralph Towner, Colin Wolcott, Jack DeJohnette, John Abercrombie ou mesmo Keith Jarrett. Thank you. Thank you. Keith Jarrett compuso esta Arbor Cena en 1976, dentro da que se atopaba esta peza que le hicimos para todas y todos, Solara March. Neste selo, ECM, Eizons de Música Contemporánea, creado en Múnich por Manfred Eicher, e para que a revista de Jazz Coda, en 1971, acuñou unha frase que en Dause se usa para describir os ambientes deste selo discográfico. O son máis fermoso logo do silencio. Thank you. Rooms, unha peza de 15 minutos 21 segundos incluída no álbum Arbus Sena publicado en 1976 por ECM. Jan Garbarek ao saxos, Charlie Hayden ao contrapaiso, a orquestra de cordas de Stuttgart dirixida por Malden Gutescher e claro, Keith Jarrett ao piano e na composición. Unha obra orquestral da que o propio Jarrett afirmou: "Considero que este é un dos meus traballos máis ricamente líricos e de inspiración consciente. Por suposto, a contribución de Jan Garbarek ao saxo foi imprescindível." Imos dar un salto no tempo. Do ano 1976 pasamos ao ano 1981 e nos atopamos con outra rareza de Keith Jarrett. Nesta ocasión, música improvisada en dúas sesións diferentes que tiveron lugar en 1979 e 1980. Cada álbum dese traballo doble ten un enfoque, un cenario, unha concepción diferente. Imos escuitar parte da obra Invocations, que ocupa todo un LP dese dobre traballo. Grabado na abadía de Ottobeihen, nada que la Alemania Occidental, inclúe esta quinta parte da obra titulada Recognition, onde Keith Jarrett toca, atención, non é o piano, o saxofón soprano e o órgano de tubos. Thank you. as sesións de Keith Jarre na abadía de Otterbeuchen, gravadas en 1971 en sete partes e incluídas no volume número 1 deste doble traballo. Neste álbum hai poesía nas notas de texto. Estes son algúns dos versos. Certas enerxías chegan só cando queimas. Se desesas creer, senta no lume. Cando o ouvido recibe sutilmente, convírtese nun ollo. Mais se os sons non chegan ao ouvido do peito, nada acontece. E de Keith Jarrett pasamos a outros músicos da vertente norteamericana do selo alemá ECM. Se trata de Ralph Towner, Paul McCandless, Glenn Moore e Colin Wolcott. Nada máis e nada menos que Oregón. Todos eles provían do Paul Winter Consort, un grupo étnico de jazz e música mundial liderado polo saxofonista Paul Winter. O certo é que Oregón ven sendo algo así como a outra cara do Paul Winter Consort. Realmente son todos os músicos agás Paul Winter. En certo modo, Oregón semellaba máis un cuarteto de música de cámara que un conxunto de jazz, introducindo varios elementos de culturas distantes moito antes de que a world music se popularizara. Imos ouvir algunha mostra do que facía Oregón nos seus primeiros tempos. 1973, segundo traballo do cuarteto, Distant Hill, eliximos esta Song for a Friend. Thank you. Oregón, con esta Song for a Friend, do álbum Distant Hills, publicado en 1973, etapa pre-ECM, grabando para o selo Vanguard. Estaban esta peza Glenn Moore ao baixo e Ralph Towner á guitarra. Na formación a completaban naquel período Paul McCandless ao oboe e Colin Walcott á percusión e sitar. A fatalidade fixo que no ano 1984 Colin Walcott, o percusionista e sitarista, morrera nun accidente de tráfico cando estaban de xira. Como non podía ser doutro xeito, o resto dos integrantes de Oregón deciden suspender as xiras e deixar de gravar discos baixo ese nome. Imos a escoitar a Colin Walcott nun álbum en solitario grabado en 1976, publicado baixo o título Could Dance, donde o sitarista e compositor estadounidense se atopa nesta ocasión cos músicos John Abercrombie, Dave Holland e Jack Dionette, como non, claro, da hoste de músicos ECM. Thank you. Cool Dance, unha extraordinaria peza contida neste álbum en solitario de Colin Walcott en 1976 para ECM. Era tanta calidade e cualidade dos integrantes do Cuarteto Oregon que cada un deles realizou os seus traballos en solitario para o selo de Manfred Eicher. Aquí, neste álbum, está unha formación alternativa. Na percusión, Jack DeJohnette, na guitarra, John Abercrombie, no contrabaixo, Dave Holland e no sitar en a tabla, o propio Colin Walcott. Falábamos ese fatídico accidente acontecido nunha xira durante o ano 1984. Ese mesmo ano graban o que sería o último traballo no que participaría creativamente Colin Walcott. Crossing, imos subilo, probablemente esta es esa unha das últimas pezas nas que él participaba e, polo tanto, que él grabou coa súa percusión, sitar e tablas. Eliximos esta peza precisamente composta por él mismo, que leva por título Travel by Day. Thank you. Oregón, en 1985. Crossing chamaba así o álbum, último no que participaría creativamente Colin Wolcott. Os componentes de Oregón non só eran vos, porque grababan discos en solitario, e porque formaban unha gran banda, ademais desa outra paralela que tiñan, que se chamaba Paul Winter Consort. Eles nos discos participaban de maneira moi democrática. Por exemplo, esta peza estaba composta por Colin Wolcott, pero outras estaban compostas por Ralph Towner, por Paul McCandless ou Glenn Moore. É dicir, todo o cuarteto participaba. Que pasou? Que pasou despois da morte de Colin Wolcott? Pois a verdade é que supuso un shock para a formación. Deixaron de facer concertos, se separaron como grupo, se disolveron, pero aconteceu que no ano 1985, en concreto no mes de maio, nun concerto na memoria do seu percusionista, se xuntan en Nova York e se lle ocorre outra cousa que chamar o grande Trilo Gurtu para suplir, na medida das súas posibilidades, ao grande Colin Wolcott. Consecuencia, Oregón volve aos escenarios, volven a gravar discos con o grande Trilo Gurtu, que se integra perfectamente na formación e permanece na banda durante 5 anos. Imos a escoitar un pasaxe desta nova etapa de Oregón, de volta a FM e co percusionista indio Trilo Gurtu formando parte do cuarteto. Con este Twice Around the Sun dentro do álbum Ecotopía marchamos. Anota o día, a hora, o punto do dial donde nos ubiches, Radio Flispín en Ferrol ou Radio Piratona en Vigo. En calquer caso, a cara da música na cara da radio. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo como sempre André Pequeno Monstro. Thank you. Off Mental, a cara B da música.